asli we konco pae niku bojoku aku ra ngerti bos ora ngerti ra ora apa e rasa sorati ora ora niku bojo manis opo kowe demi Tuhan ora niku bojomu wes gelem manis.